الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوات خارجي وسائل دي خارجي وسائلنا مراد داغي ما حول يعني دعوات ما حول جوڑول يعني دا سيو ما حول جوڑول كي فاغي كي دعوات رسول ممكن اي نوايو كي دي ما حول جوڑول لفارا وسائل ضروري وسائل. اول الحذر الحذر حذر احتياط بيداري انتباه مخ كده خبر ورونه بار بار متكرارو چه دعوت خپل دخمنان لري دعوت کما حقه دعوت که پیش کړي لکه نبی علی السلام چې پیش کړي دی اول ورځ نه پکانو وشتل کېږي خامخا لار به در باندې تنګيږي داعي باید حذر ولري باید بیدار ووسیږي. فلهذا داعي دعوتگران باید د خپل ځان د ساتنې او د دعوت د ساتنې په خاطر باندې لازمی امنیتی تدابیر خپل کړي. الله رب العزت فرمای و ان كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. دا آیت مخکې د استشهاد ځای دی ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. الله رب العزت د جهاد په دوران کې د مبارزې په دوران کې حکم کوي د حذر امر دی امر خذو حذركم. نو حذر کول په دعوت په دوران کې نو په دې ځای کې ورونو هغه استشهاد کم ځای دی ولیا خذو حذرهم واسلحتهم امر دی د وجوب لپاره. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا خذو حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. بیدار اوسیږئ کله جدا جدا ځئ او کله د جمع واری په شکل باندې ځئ. دنا علماء د حذر درس او استنباط اخلي. نورونه څه مطلب بیدار اوسی په جهاد کې؟ ما مخکې عرض کورونه که دعوت کما حقه ورکوي خامخا به د مخالفین پیدا کیږي. ته په دعوت کې خلکو ته دا وایې چې ډیموکراسي د کفر نظام دی، د کفر په نظام په مقابل کې باید دوو جنګیږو، نو بیا تاسو پرېږدي ورونه. نو فلهذا کله چې دعوت کوې بیا به دی بیا به تا خانه هم جوړې، پټ ځایونه به هم جوړې، بیا به دی ته هم تیاریږي چې که کله مطلوب شوي یا څوک نظام در پسې رالو نو بیا به تېنه پټېږي هم، بیا به دا نه وایې چې زه په غم کې نه یم. نو دا یو وسیله ده. اوس حذر د چا نه ورونو؟ داعي به د چا نه حذر کوي؟ موږ چې احتیاط به کوي حذر به کوي. نو انواع الحذر یعنی حذر به د هر هغه څه نه کوو، د هر هغه څه نه به حذر کوو، احتیاط کوو، ځان به تېنه ساتو. کم شی چې دا قاعده ده عمومي، کم شی چې اسلامی دعوت ته نقصان کوي د هغې مخنیوی کوي، نو هغه چیزونه چې مخنیوی کوي د جهاد د دعوت او د جهاد هغه څه دي. اول الحذر من المعاصی د ګناهونو نه ځان ساتل. قال تعالی ويحذركم الله خپل ځان به د ګناهونو نه ساتي. ځکه ورونو د ګناهونه سبب د ناکامۍ ګرځي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمائی انما تقاتلون باعمالکم. اے خلکو آگاہ ہو سکے تاسو خپل اعمال په واسطه باندې جنگیږي. د احد په جنگ کې ورونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرامو ته امر وکولو یو مجموعه مقرره کړه چې تاسو به په دې تپه او په دې غره باندې اوسیږئ، که موږ فتح کو میدان او که شکست به وخوړو په دواړو صورتونو کې به راکوزیږئ نه، ستاسو هماغه ځای دی زموږ د شانه زموږ حمایت وکوي. ورونو په دې دوران کې یو څو صحابه کرامو اجتهادن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم ونونو، اجتهادن نه اعراضن، یعنی اجتهاد یې دا وکولو چې نبی علیه السلام حکم کړی و د هغې مطلب خو دا و چې په موږ باندې شانه حمله ونشي، کفار هسې هم شکست وخوړلو، نو څه د پاره اوس ولاړ یو دلته. نو دلته ورونو دوه مخالفتونه د شریعت رالل، د نبی علیه السلام حکم ونمنل شو، د نبی علیه السلام حکم که مخامخی او که نبی علیه السلام په غیاب کې موږ ته حکم کړی دواړه یو برابر دی، او بل د امیر بی اطاعتی وشوه. المهم چې د شریعت دوه مخالفتونه وشول، دغه مخالفتونو په وجه باندې د جنگ ټوله نقشه بدله شوه، او یا کسان صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل او یا کسان. او دا ورونه دا استنباط زموږ نه دی چې موږ وایو چې یاره په دې وجه باندې، د قرآن صراحتا بیانوي، صراحتا د جنگ نه وروسته صحابه کرامو خپلو کې سره وایي چې ان د کوم طرف نه موږ سره دا څه وشول، ولې موږ سره دا وشول؟ نو قرآن کریم د آیاتونه رانازل شل، الله رب العزت وفرمایل چې دا ستاسو هغه عمل دی چې تاسو په خپلو لاسونو باندې ځان ته د مصیبت راوستلو. صراحتا الله بیان کو چې دا اویا کسانو شهادت د دومره لوی غم دا د جنگ هم نقشه بدلیدل د په دې وجه باندې چې تاسو مخالفت د رسول وکولو، مخالفت د امیر مو وکولو، مخالفت د شریعت مو وکولو. نو موږ وایو چې الحذر من المعاصی، داعی مجاهد باید د ګناهونو نه ځان وساتي، ځکه د ګناهونو په وجه باندې ورونو نقشه د جنگ بدلیږي، نقشه د دعوت بدلیږي، داعیان ته مصیبتونه راځي، دعوت مخه نیول کیږي. د مصائب او مصیبتونه چې راځي ورونو دا په دوه قسمه راځي. دا به انشاءالله بل درس کله حدیث درس وایو په هغې کې به دا تفصیل سره اخلو چې د ابتلا ولې په انسان باندې راځي. نو د ابتلا یا ورونو د الله طرف نه ازمایش یا د الله طرف نه عذاب وي، د دې باید فرق وکړو. نو کله په مجاهدینو باندې یا په مسلمانانو باندې یا په داعیانو باندې ازمایش او مصیبت راځي، په دې وجه باندې راځي چې دوی ګناهونه کړي، د ګناهونو په وجه باندې ورته راځي. دوهم الحذر من الاهل والولد، من الاهل والاولاد، یعنی خپل اهل او د خپل اولاد نه حذر کول. داعی باید خپل اهل او خپل اولاد په حواله سره باید محتاط اوسیږي. څه مطلب؟ الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم. ای خلکو، ستاسو اولادونه او ستاسو زنانه یعنی خزه ستاسو دپاره ستاسو دښمنان دي، یعنی بعضی د دوی ستاسو دښمنان دي. فاحذروهم، نو د هغوی نه حذر وکوئ، محتاط ته نه اوسیږئ. څه مطلب ورونو؟ اولاد د چا دښمن نه دی. اولاد دلته د آیت نه مراد دا نه دی چې هغه ستاسو دښمن دی، وجړیم مړه کوئ نو جنګ ورسره وکوئ. ورونو، د هغې محبت ستاسو دښمن دی، د هغې محبت ستاسو دښمن دی، د هغې محبت تاسو د جهاد د لارې نه، د دعوت د لارې نه ګرځئ، مانع ګرځئ. نو فاحذروهم، نو آگاه اوسئ چې چرته د هغوی مینه او محبت، د هغوی ژړا، د هغوی جدایي، د هغوی جز پزې هغه تاسو د جهاد او دعوت نه منع نه کړي. ورونه، دا یو ژوندی حقیقت دی. ابن العربی مالکی رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکي ان العدو لم یکن عدوا لذاته، یعنی دا اولاد او ښځه لذاته عدو نه دی، و انما عدوا بفعله، بلکې دا فخفل فعل سره دښمنان دي زمون. فاذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، نو که اولاد او ښځه د عدو کار، د دښمن کار وکړي، نو دام دښمن دی. ولا فعل اقبح من الحيلوله بين العبد والطاعه، نو د دې نه غټ غټ د دښمنۍ کار خو بلشته نه چې یو کس ستا او د الله د اطاعت ترمنځ حائل شي. نو دا خو ستا غټ دښمن دا دی چې تا د الله د اطاعت نه رامنې کړي. نو اولاد په هغه صورت کې چې تا د الله د اطاعت نه رامنې کړي، د جهاد او دعوت نه دې رامنې کړي، نو یقینا دا دښمن دی، دا لوی دښمن دی. هدا ورونو، یو ژوندی حقیقت دی. په سترګو یې ګورو، په خپلو ځانونو باندې ما هم تجربه کړې. د نن چې په سلګونو علما د دعوت د لارې نه ناست دي، دعوت نه کوي، دعوت ته نه راوځي. د نن ورونو چې خدای نه قصد دی په دعوت باندې ایمان او عقیده نه لري. یو د سببونو نه ورونو د داعي دعوت ته نه حاضرېدل او د دعوت مشکلات په ځان نه قبلول، ورونو د اولاد، د ښځې او د اولاد مینه او محبت دی. په دې باندې مخکې ورونو خبره وکوله، دعوت ورونو مشکلات غواړي. په دعوت کې به ته وځې، کلی په کلی باندې به ګرځې، دره په دره باندې به ګرځې، د اولاد نه به جدا یې. او د دغه دعوت په وجه باندې که د حقیقي او صحیح دعوت دې وړاندې کړو، نو د ملع او د مستکبرینو او د نظامونو سره ټکر کې واقع کېږي. چې کله ټکر کې واقع شوي، نو بیا به مطلوب وي، بیا به خپل کور ته هم نشي تلی. نو اکثره خلک ورونو په دې وجه باندې دعوت ته نه راوځي، مشکلات نشي برداشت کولی. نو دویم، حذر به د خپل اولاد نه کوئ، یعنی د خپل اولاد د مینې محبت نه، چې دومره مینې محبت به اولاد ته اولاد سره نه کوئ چې بیا جهاد هم درنه پاتې. دریم، الحذر من اتباع الهوى. الله رب العزت قرآن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و ان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. دلته اتباع د هوا څه شی ده؟ واحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. آگاه اوسه چې هسې نه چې په ازمایش فتنه کې دې واچوي او بعضې د الله بعض احکام در باندې معطل کړي. ورونه، اتباع د هوا دا ده چې کله داعي ته دعوتګر ته د خپل نفس ورته وایي، دا ورته نه وایي چې د دعوت مه کوه، نه، د دعوت د خواخوږۍ په نامه باندې نفس درته مخاطب شي چې که دغه مسله دې وچړله بیا به خلک درنه نفرت کوي، په نظام کې که وغږېدلې بیا به د هغه مخالفت کوي، نو د دې بیا به د دعوت مخه نیول کېږي. فلهذا دا خبر دا چې دا ترونه مه چړه، دې طرف ته مه ورځه، دا خبره مه کوه، په دې باندې مشران خفه کېږي، په دې باندې حکومتونه خفه کېږي. نو دا اتباع هوا ده ورونو، اتباع هوا نه به ځان ساتې. دا درېیم نمبر حذر شو. څلورم، الحذر من المنافقین والکفار، د منافقینو او کفارو نه حذر کول. کفار ورونو معلوم دي، معروف کفار دي. کله کفار انسانو ته داعیانو ته باغونه شنه کړي، کله اغراء به مال ورته کوي، کله درته وایي چې ورور ته څه غواړې، مدرسه غواړې، زه درته مدرسه جوړوم، راشه دا مدرسه ده، بس په مقابله په نتیجه کې دا درنه غواړي چې دا د مدرسه خپل عوامو ته خپل طالب علمان تربیه کوي، چر څه کوي، خو بس د یو شي کې به نه غږېږي، نظام پسې به څه نه وایې، نظام پسې څه نه وایې، نور ټوله خرچه او جومات او هر شی ابادۍ اباده وه. د کفارو نه حذر وکوئ چې چېرته د دې لار نه درته داخل نه شي. منافقینو نه حذر وکوئ، منافقین د دوستۍ په جامه کې درته راداخل شي او په یو بل نامه باندې غواړي چې تا دعوت نشاته کړي. کله درته وایي مشکلات جوړېږي، کله وایي دا یې وخت نه دی، کله وایي چې دین خو صرف دا یوه شعبه نه ده چې د یو شي ته لګیا یې شپه ورځ بس د حکومت په ضد باندې خبرې کوي. نور هم خبرې شته پکې، خلکو ته اخلاق وښایه، خلکو ته دا وښایه، خلکو ته وښایه. نو حذر د منافقینو نه کول، نو حذر په کفارو منافقینو باندې په دوه سیزونو باندې، د دوه سیزونو به حذر کوي. یو به په دوی باندې اعتماد نه کوي، اعتماد یو سړی د کفارو په صف کې ولاړ دی، تا ته خپله خواخوږي کوي، په دا سړی باندې به اعتبار نه کوي، چې هر څومره غوړې پستې خبرې درته وکړي، هغه صف په بل صف کې ولاړ دی، د بل صف کس دی. یو به اعتبار ورباندې نه کوي، دشمن به ورته وایي. دویم، خبرو طرف ته به میل نه کوي، مشورې به یې نه منې. اوس رځو بل عنوان ورنو. دا خو څلور دښمنان دي، څلور دښمنانو یعنی څلور سیزونه دي چې باید یو داعي حذر ترنه وکړي. اوس وسایل دي حذر، څنګه حذر ترنه وکړم، په کومو وسایلو سره؟ وسایل الحذر، دا وسایل ورنو په هر زمان او هر مکان کې بیل بیلی، په بیلو بیلو طریقو باندې انسان دی د حذر کوي او احتیاط کوي. خو یو څو مشترک سیزونه، یو څو عمومي قواعد داخلو چې حذر به څنګه کوي. اول، د دعوت شروع، خصوصا هغه حساس مسائل و دعوت چې نظامونو ته پکې د نظامونو تصادم یې پکې، هغه دعوت شروع، ثقه خلکو ته د هغې دعوت، اعتمادي خلکو ته شروع کول هغه دعوت. دا شی تقریبا کېدای شي په دې اوس زمانه کې ستاسو په دې وطن کې به ورته ضرورت نه وي، ځکه دلته مصلح دي مجاهدین. که په ښارونو کې یا په ابتدا کې چې تاسو کله دلته کار شروع کوئ، یا داسې یو علاقې ته ځئ، علاقه د دښمن په لاس کې ده، نو هلته چې کله ته دعوت شروع کوي، بالخصوصا خلکو ته دا قناعت ورکوي چې د قیام کول پکار دي، جهاد کول پکار دي، نو دغسې دعوت به د چا نه شروع کوي؟ د موثوقو خلکو نه به شروع ورباندې کوي. نبي علیه السلام په ابتدا کې دا کار کړی چې نبی علیه السلام به خپلو نږدې خلکو ته ورتلل. خدیجې ته اول شروع کړې ده، خپله میرمن یې وه. نبی علیه السلام ابوبکر صدیق ته شروع کړې، خپل دوست او ملګری و مخکې نه. دوهم، د ضرورت په وخت کې د داعي او د دعوت مراکز پټول، چې داعي کله ضرورت پیښ شي دښمن ورپسې ګرځي، نو په هغه صورت کې دا نه وایي چې زه په غم کې نه یم چې هر څه کوي کوي دي، نه، چې کله لاره پیدا کوي نو باید ځان به پټوي، ځان پټولو کوشش به کوي. دعوت به خپل نه پټوي، ځان به پټوي. دعوت به خپل نه پټوي، بلکې خپل ملګري او خپل مرکز به پټوي. نن ډېر داسې خلک دي ورونو په دې دعوتونو کې، دعوتګرانو ته، د مجاهدینو طبقې ته دغه دلایل پیش کوي چې دعوت په پټه باندې نه کېږي. انبیاء کرام چې څومره انبیاء کرام وه، ټول په قوم کې دننه اوسېدل، په قوم کې دننه اوسېدل. دا وایي او که نه وایي ورونو؟ نو وایي دا د دعوت طریقه نه ده چې ته غرونو ته شي پټ شي. نو موږ وایو چې موږ ځان پټ کړی، دعوت هم نه دی پټ کړی. تاسو دعوت پټ کړی او ځان هم ښکاره کړی دی. دا چې ته ځان ښکاره کړې او دعوت پټ کړې، بیا فایده څه شو؟ بیا خو داعي نه شو، بیا خو د حق ونه رسولو. نو موږ خپل حق او دعوت رسوو خلکو ته، خو ځانونه هم پټ کړي دي. ولله الحمد، دعوت په بهترینه طریقه باندې خلکو ته رسېدلی. نن مجاهدینو د قربانۍ په نتیجه کې چې خپل ځانونه پټ کړي مطلوب کړي دي، د سیډیګانو د ویډیو او د آواز په ذریعه باندې، د عمل په ذریعه باندې هغه ځایونو ته دعوتونه ورسول، هغه کارونه یې وکړل ورونه چې بعض دعوتګرانو په تیرو شپېتو کالو کې نه دي کړي. دریم، دا اختفاء او حذر که ضرور ضرورت پکې دیته شي چې انسان اعتزال اختیار کړي، یعنی وزي د خپل منطقې نه وزي اعتزال وکړي، نو دا کار به هم کوو. دلایل شته دي، یو د دلایل نه مثلا واخلئ سوره کهف کې کله چې د اصحاب کهف کیسه بیانیږي، واذ اعتزلتموهم وما یعبدون من دون الله، د اصحاب کهف په قصه کې مرونو عظیم درسونه دي، هم د امنیت درس دی هم دعوتي درسونه دی. او انشاءالله کله چې د حدیث شرح کوو په هغې کې به انشاءالله اشاره ورته کوو. څلورم، هجرت کول او د امن ځای ته تلل. دریم دا و چې اعتزال به کوي او پټېږي و، ځای به د نه معلوم. د څلورم فرق دا دی چې لرې کېږي به خو ځای به د معلوم وي، بل ځای ته به ځې، مدینه به ځان ته ګورې او د هغې ځای نه به خپل دعوت شروع کوي. نورونو دا د حذر طریقې دي چې په دعوت کې موږ تاسو باید وکړو. کله چې په کومو منطقو کې دښمن برلاسی، هلته ته کار نشې کولی، جومات کې نشې پاسېدلی، خو دا کولی شي شورونه چې یوه مسله ولیکې او د جومات په دروازه باندې ولګوي، سبا خلک راشي ټولې وګوري. دا کولی شي ته چې یو درس ریکارډ کړې او هغه درس د کسټ په شکل کې د خلکو منځ کې نشر کړې، مجله ولیکې خلکو په منځ کې نشر کړې په دې شکل باندې. نو دا حذر دی او دا د هغې اقسام دي. دوهم رونه، دوهمه وسیله د خارجي وسایلو کې الاستعانه بالغیر، د بل چنه مدد اخیستل په دعوت کې. دا استعانت بیا په دوه قسمه دی. یو استعانت دی اهل خبره، د اهل خبره خلکو نه استعانت اخیستل دی. یو کس ته ولیدو چې ښه واعظ دی، ښه واعظ کولی شي، الله تعالی ورته فصاحت ورکړی، علم لري، ځان سره یو ځای کول. یو کس ته وکتو چې دا په اعلامي امورو کې وسایل دی، دعوت و تبلیغ باندې پوهیږي، په کمپیوټر پوهیږي، په کتابت باندې پوهیږي، په طباعت باندې پوهیږي، داسې کسان ځان سره په دعوت کې مخکې وړاندې کول او ځان سره کول. موسی علیه السلام چې کله الله تعالی مکلف کو په رسالت باندې، نو تقاضا یې وکوله، واجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی، ځکه چې هارون علیه السلام په فصاحت کې په نسبت د موسی علیه السلام باندې زیات فصاحت درلود. نو ځان سره ورونو په دعوت کې اهل خبره خلک یو ځای کول. دوهم استعانت، د حمایت لپاره د بل چا نه استعانت غوښتل چې حمایت دې وکړي. اخو داعی نه دی، هغه نور د دعوت او د تبلیغ په نشر کې درسره کومک نشي کولی، خو حمایت لري، حمایت دې کولی شي، ځای در کولی شي، دفاع در نه کولی شي. لاړ چې یوې قبیلې ته لاړ شي، په قبیله باندې ځان عرض کړي چې ما ته پناه راکړي، دلته زه دعوت کوم. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاء کرامو سنت دی. نبی علیه السلام به یو قبیلې ته تلو، د اسلام دعوت به یې ورکول، بیا به که دعوت نه قبلوئ حمایت زما وکوئ، پناه راکړئ، امن راکړئ چې زه خپل دعوت ورسوم. او د همدغه په نتیجه کې الله رب العزت ورته یثرب کې د اوس د خزرج قبیلې سره چې کله خبره د حمایت وکول، هغې حمایت ومنلو چې موږ د حمایت کوو. د هغې په نتیجه کې نبی علیه السلام هجرت وکولو، یو عظیم انقلاب راغلو د دې هجرت په نتیجه کې. نو د استعانت، د حمایت په خاطر باندې د چانه استعانت غوښتل، ورونو دا ډیر مهم دی. الله رب العزت د دغه نوي جهاد په نتیجه کې دغه سنت هم الله رب العزت را ژوندی کړو. دې نه مخکې ورونو په دې که افغانستان و که پاکستان و که نور وطنونو، داعیان دعوتګران د مشکل سره مخ وو، که به حق خبره کوله بند کېدل، په شهادت رسېدل، او که حق خبره نه کوله نو بیا دعوت ناقص خلکو ته پیش کېدلو. نو خلکو دعوت ناقص خلکو ته پیش کولو لګیا وو، چا به ورته اخلاق ښودلو، چا د عقیدې یو جز ورته ښودلو، چا دا ورته ښودلو. کل دعوت اصلي د توحید او کفر به تاغوت دعوت چا نه شوی ورکولی، الله رب العزت دغه جهاد په نتیجه کې مجاهدینو ته د توفیق ورکړ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت یې را ژوندی کړو. هغه دا دی چې ګرځېدل ځان ته مدینه پیدا کړه، چا ځان ته قبایل مدینه جوړ کړل، چا ځان ته افغانستان مدینه جوړ کړل، دا مناطقو ته یې ځانونه را ورسول. د دې ځای د جهاد او دعوت جنډه اوچته کړه. دې خلکو ورته چې موږ د دفاع کوو، الله رب العزت ورته قبایل او الله رب العزت ورته افغانان حمایت وګرځولو، او د دې په نتیجه کې لله الحمد په ټوله دنیا کې اسلام د اسلامي دعوت نشر شو. نن تو وروڼه په مالی کې تورې جنډې کلمه د لا اله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهر ورباندې لګېدلی، په یمن کې، په مصر کې، هغه د تواغیتو د فراعنو په ملک کې چې چا ګیره پکې نه شوی پرېښودلی. نن وروڼه د مصر په شوارعو کې، د مصر په کوڅو کې محمدي جنډه، تور جنډه لګېدلې، مهر محمد هم پرې لګېدلی دی، او په نره او په زغرده باندې د جهاد خبره کوي، د کفر به تاغوت خبره کوي. د مالی په دښتو کې، د یمن په دښتو کې، د قوقاز په غرونو کې، د پاکستان په کارونو، د پاکستان په چې چا تصور هم د دې نه شوی کولی، وروڼه دا د څه په نتیجه کې چې دوی ځان ته یو مدینه پیدا کړه. الله رب العزت هغه قومونو ته اجر عظیم ورکړي چا چې د دې مجاهدینو حمایت وکولو، او انشاءالله الله رب العزت به ورته صدقه جاریه ده ګرځوي. نو مخکې وروڼو دعوتګرانو سره چې د دې خبره وکوله چې دا کار وکوه، نه بیا مې مدرسه بندیږي، نه بیا په تنظیم باندې پابندي لګېږي. خاص چې مدرسه بندیږي، تنظیم باندې پابندي لګېږي، د دې دا مطلب دی چې یعنی دین پټ وساته خلکو نه، او داسې پټ په پټه باندې ساته. ځان ته مدینه وګوره، لاړ شه مدینه پیدا کړه، هجرت وکوه، د هغې ځای نه په نره باندې بیا دعوت کوه، خو دعوت پوره کوه، خو دعوت کې به انحراف نه کوې. نو دا وروڼو دا دوه وسایل د دعوت خارجي وسایل دي، یو حذر، دوم استعانت بالغیر، چې ځان ته به یو پشتوانه پیدا کوي. وروڼو خو په پشتوانه کې اخرانۍ خبر دا وکوئ په استعانت کې، چې استعانت کې شرط دا دی چې د چا نه استعانت غواړې، کېدای شي د استعانت د قوم نه وغواړې، کېدای شي د شخص نه وغواړې، کېدای شي د کم ملک نه دا استعانت وغواړې، دا ټول جایز دي. حتی د کافر نه په دې باره کې استعانت غوښتل جواز لري، خو شرط پکې دا دی، شرط پکې دا دی چې د کفارو شروط به نه منې، د کفارو شرط به نه منې، داسې شرط چې په هغې کې تنازلي، دستبرداري د خپلو اصولو نه، د دعوت د اصولو نه. او دغه شانت استعانت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو قبایلو نه هم غوښتی دی، امانې ته نه غوښتی دی، عملا دا کار کړی دی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره په مکه کې کوله، حبشه کې هماغه خبره کوله، طائف ته چې لاړو هماغه خبره یې کوله، مدینې ته چې لاړو هماغه خبره یې کوله. د دعوت د اصولو نه بل تیریږي، بل استعانت نور که د غیر مسلم هم وي، فاسق او فاجر هم وي، د هغې نه هم غوښتل کیږي چې مداهنت پکې نه وي او تنازل د خپلو اصولو نه نه وي. نورونه دا وسائل خارجي وو. اوس راځو دوام عنوان، وسائل التبلیغ. وسائل التبلیغ، تبلیغ الدعوه. مخکې چې کوم وسایل ذکر شول هغه خارجي وو، هغه د دعوت د حمایت دپاره وو، د دعوت د ماحول جوړولو په خاطر وو. اوس وسائل التبلیغ الدعوه، د دې دعوت د رسولو وسایل چې په کومه وسیله باندې رسوي، هغه حمایت الدعوه وو، دا تبلیغ الدعوه. نو وایي وروڼه چې دلته هغه قاعده دوباره ذکر کوو کومه چې په ابتدا کې اخیستې، یوه قاعده کلي ځان سره ولیکئ، هغه دا چې وسائل الدعوة توفیقیه. وسائل دا یو قاعده ده، وسائل د دعوت او تبلیغ توفیقي دي، یعنی بحیث توفیق به یې رخلې چې مخکې ته د څه برابرېږي په هغې کې فایده ګورې د دعوت دپاره به استعمالوي هغه وسیله، بشرط شرط به پکې دایي چې دا وسیله به غیر شرعي نه وي، غیر شرعي به نه وي، د نصوصو مخالفت به پکې نه وي، د اجماع مخالفت به پکې نه وي. نو دعوت په غیر اسلامي وسیلو باندې دا جواز نه لري. دلته بله خبره هم تأکیدا ځانګړې ولیکئ، هغه دا چې هغه وسائل د دعوت او تبلیغ چې حرام وي، د هغې په حرام حرمت کې اختلاف نه وي، په هغې وسیله استعمالولو کې که دعوت د تبلیغ دپاره هر څومره فایده هم وي، بیا به هم هغه وسیله استعمالول جواز نه لري. هغه وسیله چې شرعا حرام ای دهغه په استعمالول سره که دعوت هر څومره فایده همي دهغه استعمال جواز نه لري. درېمه خبره درېم تنبیه هغه وسائل دهغه وسائل په حرمت کې اختلاف وي، یعنی قاطع خبره پکې نه وي، منصوص مسله نه وي، اجتهادي مسله وي. څوک ورته حلال وایي دې وسیلې ته، څوک ورته حرام وایي. دهغه وسیلې استعمالول د دعوت او تبلیغ لپاره په دې شرط جواز لري چې مصلحت پکې اعظم وي، مصلحت پکې لوی او مصلحت پکې ثابت وي. دورای ګورو چې دعوت او تبلیغ ته پکې لویه فایده ده، نو په دې شرط باندې استعمالول جواز لري. رونو څلور تنبیهات هم ولیکل د وسایلو دپاره، وسایلو تبلیغ دپاره څلور تنبیهات هم ولیکل، بیا یې ذکر کوو. اول دا چې قاعده ده چې وسایل توفیقي دي، توقفي نه دي، یعنی که ضرور نه ده چې په نس باندې ثابت وي. هر هغه وسیله چې د دعوت پکې فایده وي هغه به استعمالوو، په شرط د څه باندې چې شرعي مخالفت پکې نه وي. یوه دا خبره وم، دوبره خبره هم دا ولیکله چې هر هغه وسیله چې هغه د هغې حرمت ثابت وي او اختلاف د علماو په منځ نه وي، په منځ کې نه وي، په هغې کې که هر څومره لویه فایده وي د دعوت او تبلیغ دپاره هغه وسیله به نه استعمالوو. درېمه خبره هم دا ولیکله چې هر هغه وسیله چې د هغې په حرمت کې اختلاف وي، یعنی قطعي مسله نه وي، اجتهادي مسله وي، خو په استعمال د دعوت او تبلیغ کې د استعمالولو په کې د دعوت دپاره یو عظیمه فایده وي، نو په دې صورت کې د هغې وسیلې استعمالول هم جواز لري. دا تنبیهات ضرور دي ورونه. یو څو مثالونه وایمه. مثلا موسیقي ده، موسیقي حرامه ده او که نه ورونه؟ د موسیقي په حرمت کې اختلاف د علماو په منځ کې نشته، په نصوصو باندې د هغې حرمت ثابت دی. نو اوس په ډېرو ځایونو کې د ډېرو طبقاتو دپاره، مثلا د ځوانې طبقې دپاره، دغه کمزور ایمان خلکو دپاره دا ثابته ده، په تجربه باندې هم ثابته ده چې د موسیقي په ذریعه باندې ډېر څیزونه د دعوت ته مخکې کولی شي، رسولی شي. ترانې سره ساز واچوه، د دعوتي کار سره ساز واچوه، خلک یې خوښوي، یوه طبقه یې خوښوي، ځوانان یې خوښوي، فایده پکې شته او که نشته ورونو؟ خو موږ وایو چې دا وسیله جواز نه لري اگر که فایده یې پکې، اگر که د دعوت فایده ده پکې، ځکه چې موسیقي حرام ده، د هغې حرمت ثابت دی په قرآن او په حدیثو باندې. مثلا د قومپرستۍ جنډه اوچتول چې د قومپرستۍ په نوم باندې، تاسو په دې منطقه کې مختلف قومونه دي، په دې منطقه کې که یو ځل راپاسېدې د دعوت په نوم باندې، نه په دې نامه باندې یو سړی راپاسې، یو سړی وایي چې ګجرو دپاره یو تنظیم جوړ کړي، یو سړی د نورستانیو دپاره جوړ کړي، یو سړی د پښتنو دپاره جوړ کړي، بلې د فارسیبانو دپاره جوړ کړي، او غواړي چې په دې وسیله ولې وایي؟ ځکه چې د قوم یو ځل در باندې راټول شي، د قوم په نوم باندې ناره اوچته کړه، بیا دعوت خپله کېږي، دا ټول خلک بیا چې څه ورته وایي مني در سره. نو موږ وایو چې دا وسیله ناجایزه وسیله ده، قوم پرستی په اسلام کې قطعا حرامه ده، جواز نه لري. په دې وسیله باندې به چاته دعوت نه رسوي. نن ډېر داسې خلک وایي چې د دعوت رسولو طریق، د دعوت کولو طریقه دا ده چې ځان ته نظام جوړ کړي، کله چې نظام ستا لاسته راشي بیا د څوک مخالفت نه کوي، بیا کوه که نه بېرته بیا په ریډیو د لارې کوي، د بلې لارې کوي، ټول قوم ستا په لاس کوي. په لحاظه د حکومت نیولو لپاره لاره دا ده چې انتخابات وکوه، په انتخاباتو کې شرکت وکوه، دیموکراسي نظام کې شرکت وکوه، ځان پارلمان ته ورسوه، په پارلمان کې ځان ته اکثریت پیدا کړه. نو موږ وایو چې پارلمان ته تګ، د دیموکراسي نظام منل په دغه طریقه باندې، دا طریقه حرام ده، حرام ده ورونه. په دې باندې دلایل دي، انشاءالله دا وه په بل درس کې، د عقیدې په درس کې به دا تفاصیل اخلو. نو چې وسیله حرامه شوه، په دې وسیله باندې دعوت کول هم حرام دي، جواز نه لري. په دې طریقه باندې موږ اسلام ته خدمت نه کوو، او نه موږ په دې باندې مکلف یو چې نه شي کولی څوک دې خبر نه مني. نوح علیه السلام نه نیم سوه چا چا خبر ونه منله، الله په دې ملامت نه کوو چې ولې خبره ونه منله. ټول پیغمبران زموږ د عقیده ده چې څومره پیغمبران دي، پیغمبران ټول کامیاب دي او ټول خپل دعوت رسوله، خپله فریضه ادا کړې ده. په دې کې داسې پیغمبران هم شته، نبی علیه السلام فرمایي په ورځ قیامت باندې به داسې نبی راشي چې یو کس به ورسره نه وي. نو د هغې خو دا مطلب نه دی چې د الله په نیز باندې هغه پړ دی، ملامت دی چې ولې تا یو کس دې مسلمان نه کړو. هغه کامیاب دی، هغه کامیابي په دې کې ده چې خپل دعوت کما حقه وي ورسولو، چا ونه منلو. بیا وایي نبی علیه السلام څوک به داسې نبیان راشي چې هغې سره به یو کس وي، چا سره به دوه پنځه وي. نو زموږ دعوت کامیابي په دې کې ده چې کما حقه وي ورسوو. نو د دې په خاطر باندې چې ډېرو خلکو ته ورسیږي، حرام کارونه له لارې به نه مخې ته نه بوزو. د دویم مثالونه مختلفون فی هی سیزونو کوم مثال چې موږ وچی ک هر هغه مسله چې د دعوت د جهاد وسیله ګرځیدل شي خدغه په حرمت کې اختلافی نغه به ګورو ک چرته د جهاد او د دعوت پکې زیات مصلحت دغه استعمال هم جواز لري. دغه مثالونه د ویډیو د ویډیو جوړول د ویډیو لاره اسلامی دعوت د جهاد دعوت د اسلام دعوت د مسائلو دعوت د خلکو تر سوال رونو ویډیو جدید شی ده، جدید وسیله ده. د نبی علی السلام په زمانه کې یا په نور وختونو کې نو یو طبقه علما ویډیو په تصویر باندې قیاس کوي چې دا تصویر دی او تصویر په اسلام کې حرام دی، هغې باندې نصوص موجود دی. خو یو طبقه علما وایي چې نه، ویډیو تصویر نه دی، په تعریف کې اختلاف دی. ویډیو تصویر نه دی ځکه چې تصویر ویل کیږي جامد شي ته، ځکه سبب د حرمت د تصویر دوه سیزونه دی، دوه سیزونه په حدیثو کې چې علت د حرمت ثابت شوی دی. یو مشابهت دی، نقل دی، د خالق نقل کول دی، یعنی د جوړول د انسان جوړول د الله جوړ کړی دی. ته چې په لاس باندې دا مجسمه جوړوې، تصویر جوړوې، په حقیقت کې ته نقل کوې، ځان برابره، ځان مشابه کوي، د خالق سره ځان مشابه کوي. نو یو علت د حرمت دا دی بیان شوی دی په حدیث کې، مضاهات ورته وي، مضاهات بالخالق. دویم سبب د حرمت تعظیم دی، چې دا تصویر سبب د تعظیم ګرځېږي. او دا شرک چې شروع شوی دی د تصویر نه شروع شوی، د نوح علیه السلام د الله تمنات او عزت د دغه قوم صالحینو تیر شوي، وروسته شیطان وویلې ذهن کې خلکو ته واچول چې د هغې مجسمې جوړه کړي د یادګار دپاره. هغه مجسمې په مازه مازه تعظیم شوې، د تعظیم نه اخر شرک و بتپرستۍ هغه اخرانۍ حد ته ورسېدلو. نو دغه دوه علتونه ښودلي دي. نو هغه علما چې وایي چې ویډیو ته جواز ورکوي، هغه وایي چې په ویډیو کې دا دواړه علتونه منتفي دي. منتفي په دې صورت باندې دي چې نقل پکې د خالق نه دی، ځکه دا ویډیو انسان نه جوړوي په لاس باندې. تعویل یې دا کړی لکه په شیشه کې چې ګورې، لکه اوبو کې چې ګورې، نو دا به تحرک د صورت ویل کېږي ثابت شي ته. دا د علماو تعویل دی چا چې جواز ورکړی. دلته مراد د ویډیو حکم شرعي یو جانب تاییدول نه دي، دواړه آرا درته وایم. موږ قاعده واخیستله چې هر هغه مسله په کوم کې چې د علماو اختلافی په حرمت کې، یعنی اجتهادي مسله یي، بیا دغه اجتهادي مسله کې ګورو چې آیا دا وسیله د دعوت او تبلیغ ګرځېدلی شي او کنه. که ګرځېږي فایده یې لږ ده که ډېره، که لږ فایده یي نو خروجا من الاختلاف دا یو مطلوب کار دی، نو وایي چې جواز نه لري. که فایده پکې کمه یي، راجحه فایده پکې نه یي، نو موږ وایو چې د دې نه تیریږو تر څو پورې د اختلاف نه ووځو، تر څو د شبهې نه ووځو. خو که چېرته په دې فیدیو کې عظیمه فایده یي، نو په هغه صورت کې وروڼو دې ته جواز دا به استعمالوو. په اوس زمانه کې وروڼو، په اوس وخت کې کېدای شي یو زمانه یو وخت داسې راشي چې بیا فایده ورباندې مرتبه نه یي. خو په اوس وخت کې چې موږ ګورو د فیدیو په ذریعه باندې د دغسې خلکو لکه زموږ چې ځمکه نه لرو، نظام نه لرو، پټ خلک یو چاته راوتلی نه شو، نو د ویډیو په ذریعه باندې نن د جهاد دعوت او تبلیغ څوک هم تن انکار نشي کولی، بلکې دشمن خپله په دې باندې قائل دی، وایي، اعتراف کوي د ټول عالم په مخ کې چې مجاهدینو پنټاګون دا اعلان کړی دی، دغې وزارت دفاع دا اعلان کړی چې مجاهدینو موږ ته د اعلام په میدان کې شکست راکړی دی. نو فلهذا معلومه شوه چې راجحه فایده پکې ده. د جهاد په میدان کې چې وګورو په سلګونو خلک د ویډیو په ذریعه باندې د علماو په بیانونو، د استشهادیانو په وصیتونو او د جهاد په بطولاتو، یعنی قهرمانی مناظرو، او د مظلومانو د مظلومیت په مناظرو باندې خلک جهاد ته راوتلي دي. نو یو راجحه فایده پکې ده. تر څو چې دا فایده موجوده وي، دا به د وسیله د دعوت ګرځوو. کله چې دا لری شي، منتفی شي، بیا ورته ضرورت نه لرو، نو بیا به وایو چې نه، نور به دا نه استعمالوو، ځکه به یې نه استعمالوو چې علماو پکې اختلاف کړی دی. کم از کم مسله کې شبهه موجوده ده، نو شبهې نه به هم ځان لرې کوو. نو دا یو څو قواعدو د دعوت د وسایلو دپاره.